mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Konklawę może rozpocząć się 5 maja, przewidują watykaniści. Sprawdzimy też, co mówiono w Trójce o wyborze nowego papieża. Nie ma czerwonej noty Interpolu za Marcinem Romanowskim. Prokuratura przypomina jednak, że cały czas obowiązuje europejski nakaz aresztowania. Ponad 3% wzrost polskiej gospodarki w tym roku przewidują eksperci MFW. To ma być najlepszy wynik w Unii. Nie wcześniej niż 5 maja rozpocznie się konklawę. Kardynałowie z całego świata wybiorą następcę papieża Franciszka. Konsultacje dotyczące wyboru już jednak trwają, uważają watykaniści. Największą grupę kardynałów biorących udział w konklawę to duchowni nominowani przez zmarłego papieża Franciszka. Absolutna nowość konklawy, które jest przed nami, ponieważ wcześniejsze wybory papieży to były dość duże tarcia, szczególnie między skrzydłem konserwatywnym i skrzydłem liberalnym, ponieważ wcześniej papieże, mianując kardynałów, troszczyli się o to, żeby zachować pewną równowagę w kolegium kardynałów. Ale nie papież Franciszek, zwraca uwagę w Pulsie Trójki ksiądz profesor Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest jeszcze bardzo wyraźna grupa mianowana przez poprzedników i tu są osoby zdecydowanie bardziej konserwatywne, zauważa profesor Uniwersytetu Warszawskiego, były jezuita Stanisław Obirek. Dwa nazwiska będą barwnymi postaciami. Myślę tutaj o kardynale Müllerze. Jest traktowany przez wielu polskich katolików, biskupów jako ostoja ortodoksji, niezwykle konserwatywny teolog. Drugi, jeszcze barwniejszy, to jest oczywiście kardynał Raymond Berg, który w Stanach Zjednoczonych cieszy się niezwykłym mirem. Jest blisko związany z administracją Trumpa. Od jutra do piątku trumna z ciałem papieża Franciszka będzie wystawiona w Bazylice Świętego Piotra. W sobotę odbędzie się pogrzeb. Interpol nie wystawił czerwonej noty za byłym wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim. Poseł Prawa i Sprawiedliwości jest ścigany w związku z zarzutami korupcyjnymi. Prokurator Anna Adamiak przyznaje, że brak czerwonej noty nieco ogranicza możliwości zatrzymania polityka. Jednocześnie dodała, że nie może on czuć się w Europie bezkarnie, bo wydano za nim europejski nakaz aresztowania. 19 grudnia ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał europejski nakaz aresztowania za Marcinem R. i ten nakaz jest cały czas aktywny w systemie informacyjnym Schengen, a to oznacza, że wszystkie państwa członkowskie, które stosują europejski nakaz aresztowania, a wszystkie państwa stosują plus Wielka Brytania, to te państwa mogą zatrzymać Marcina R., kiedy znajdzie się na terytorium ich państwa. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS kierował Funduszem Sprawiedliwości. Jest poszukiwany w związku z kilkunastoma zarzutami, między innymi ustawiania konkursów w funduszu oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Polityk przed aresztowaniem uciekł na Węgry, gdzie otrzymał azyl. Eskalacja napięć handlowych i wysoki poziom niepewności politycznej spowodują spadek aktywności gospodarczej na świecie, przewiduje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Autorzy najnowszego raportu przewidują, że Polska zanotuje w tym roku ponad 3% wzrost gospodarczy i będzie to najlepszy wynik w Unii. Z raportem zapoznał się w Waszyngtonie Marek Wałkuski. W najnowszym raporcie Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że globalny wzrost gospodarczy spadnie do 2,8%, czyli będzie o 0,5% niższy niż w ubiegłym roku. Polityka celna i niepewność wynikająca z działań Donalda Trumpa spowodują spowolnienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych. Prognoza wzrostu PKB tego kraju została obniżona do 1,8%, czyli o prawie 1 punkt. W Unii Europejskiej wzrost gospodarczy ma wynieść tylko 1,4%. W Niemczech gospodarka zatrzyma się na ubiegłorocznym poziomie, a Austria zanotuje ujemny wzrost gospodarczy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że Polska wyprzedzi wszystkie kraje Unii Europejskiej i osiągnie wzrost na poziomie 3,2%. Bezrobocie utrzyma się na niskim 3-procentowym poziomie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Światowym Dniu Ziemi zwróćmy uwagę na wodę, apelują ekolodzy. We Wrocławiu Fundacja Ekorozwoju i Koalicja Czas na Odrę ponownie apelowały o zmianę prawnego podejścia do rzeki. Chodzi o stworzenie osobowości Odry, co upodmiotowi ją prawnie i pozwoli walczyć o jej prawa. Musimy działać, dopóki nie będzie za późno, mówi Dorota Chielowiec-Tyszko, ekolożka. to już jest ostatni dzwonek. To jest czas na Odrę nie tylko, ale czas na Odrę, bo tak jak Matka Ziemia, tak chyba nie myślimy o tym, ale to jest nasza matka, całe do rzeczy, które nawadnia, które po prostu no, jest podstawą tej przyrody i tego życia tutaj w naszym regionie. Koalicja Czas na Odrę zebrała kilkadziesiąt tysięcy podpisów pod petycją nadania rzece osobowości prawnej. W Nowym Jorku na dzisiejszej sesji ONZ także pojawi się temat Odry, jej ochrony oraz osobowości prawnej dla rzeki. Ze specjalnym raportem wystąpią tam dolnośląscy ekolodzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie oraz południu od rana na północy pojawiać się będą burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Nad ranem od 7 do 10 stopni. Jutro od 17 na północy do 20 w centrum i 22 na Podkarpaciu. Autopromocja. Świeżo posileni i posilone świątecznymi tradycjami porozmawiamy o renesansie dawnej polskiej kuchni, muzyki i rękodzieła. Kto i dlaczego do nich wraca i czy można starych tradycji nie próbować unowocześniać? Porozmawiam z Karoliną Kleśtą, autorką projektu Polish Foodies, Marią Weroniką Kmoch, czyli kurpianką w Wielkim Świecie oraz Lucją Cieślar ze stowarzyszenia Serfenta, które łączy tradycyjne rzemiosło ze światem biznesu. Zapraszam, Anna Kowalczyk. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian. Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara! Ruszyła turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład dwumetrowa platynowa lodówka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Gdzie w tym roku jedziesz z klasą na wycieczkę? Do Julinek Park. Jeśli zarezerwujesz wycieczkę na maj i potwierdzisz do końca kwietnia, dostajesz 10% rabatu. Serio? Tak, 6 godzin zabawy, park linowy, animacje i przyroda. Pakiety są dopasowane do wieku, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A dla nas kawa i obiad gratis. Planujesz wycieczkę klasową w maju? Potwierdź rezerwację do końca kwietnia i zyskaj 10% rabatu. Szczegóły promocji na www.julinek.com.pl. Julinek Park. Zabawa, przygoda i edukacja w jednym. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Oglądaj codziennie o 19.30 w TVP1. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 19. Rotacja. A dobry wieczór w rotacji. Mówimy w składzie Maciej Załęcki, Gosia Jakubowska i ja, czyli Kuba Mrożewski, do godziny 20. Follow it. 21. powielkanocna rotacja na 12 minut po 19 wystartowała jak rakieta na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Man and Tall, załoga z Wielkiej Brytanii, konkretnie z południowego bodajże Londynu. NW1 bardzo do mnie przemawia ten rodzaj ekspresji, który zaprezentowała ta wyspiarska grupa na swojej ostatniej epce. A co poza tym dzisiaj w atrakcji? No moc atrakcji dzisiaj w rotacji, chciałbym powiedzieć. Nasza rotacyjna płyta tygodnia Real Lies. Przedpremierowo pojawi się utwór z nadchodzącej płyty grupy New West Zealand Harmony Attack. Zajrzymy też na nowy album, między innymi na ten nowy album, bo też na kilka innych, ale grupy Terno Rey, brazylijskiej grupy, o której już sporo w rotacji było. A już za kilka minut, jak w każdy co drugi wtorek, dowiemy się o nowych artystach w składzie OFF Festiwalu. Wieści od Artura Rojka to już za moment, a ten moment spędzimy z panią Nilüfer Yanyo. It's just too strong. Gave you a bad thing. It's all Oficjalni headlinerzy tegorocznego festiwalu są trzej: Kraftwerk, Fontaines DC i James Blake, ale każdy chyba, kto na ten festiwal się wybiera, ma swoich własnych headlinerów, no i w moim przypadku z pewnością jest to ona. Niloufer Yanya, Method Actor, tak grała, śpiewała, komponowała, produkowała razem z Willem Archerem na swoim ostatnim albumie My Method Actor. Bardzo czekam na wykonanie tego utworu i wielu innych na scenie katowickiego OFF Festiwalu. Skoro o tym mowa, to jak w każdy co drugi wtorek będziemy mieli, właściwie mamy już teraz wieści w tym temacie. Dyrektor artystyczny OFF Festiwalu Artur Rojek zwykle jest tu ciałem, a dziś wyjątkowo tylko duchem i tym, co w radiu najważniejsze, czyli słowem. A więc bez zbędnej zwłoki, halo Arturze, oddaję Ci głos. Dobry wieczór, z tej strony Artur Rojek z kolejną pulą artystów, którzy dołączają do tegorocznego składu OFF Festiwalu, który odbędzie się pomiędzy 1 a 3 sierpnia w Katowicach, w Dolinie Trzech Stawów. Zaczynamy od zespołu, który zawiesił swoją działalność w 2014 roku, a do tamtego czasu uznawany był za jeden z najciekawszych młodych zespołów gitarowych w Polsce. Po 10 latach postanowili się reaktywować i w ramach tej reaktywacji pojawią się na OFF Festiwalu. To formacja Kombajn do zbierania kur po wioskach. Kolejni, zespół Ciśnienie, który powstał w 2017 roku, zainspirowany koncertem Breckmeister Harmonies właśnie na OFF Festiwalu. Młodzi przedstawiciele gitarowego rocka, zespół Villa Cosmos. Kolejni postpunkowcy, którzy mieszają postpunk z shoegazem i innymi odłamami gitarowej muzyki, to zespół Metro. The Casino, który zagrał świetny koncert na showcase'owym festiwalu Great September w Łodzi i po tym koncercie pojawi się w tym roku na OFF Festiwalu. Hesoyam, przedstawiciel hip-hopowego odłamu Trap Rage'u, to kolejna formacja, oraz na koniec metalowe Menty. A więc reasumując, Kombajn do zbierania kur po wioskach, Ciśnienie, Villa Cosmos, Metro, The Casino, Hesoyam i zespół Menty. OFF Festiwal od 1 do 3 sierpnia, Katowice, Dolina Trzech Stawów. Zapraszam Was serdecznie, a tymczasem do usłyszenia za 2 tygodnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Straszę Was, żeby zapomnieć, jak bardzo się Was boję. Omijam Was sztucznie, co jest dla mnie dobre. Oj, przypomniało mi się, jak ten utwór jeszcze w wersji nie tej albumowej, tylko takiej kultowej, słynnej wersji demo, która z tego co pamiętam trwała chyba 6 minut, śmigał po antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No a teraz minęło 20 lat mniej więcej i ten zespół wystąpi na katowickim OFF Festiwalu, reaktywowany po długiej przerwie. Kombajn do zbierania kur po wioskach, poza tym Ciśnienie, Villa Kosmos, Metro, De Casino, Hesoyam i Menty to nazwy, które dziś przekazał nam dyrektor artystyczny OFF Festiwalu Artur Rojek. Za 2 tygodnie również w rotacji kolejne informacje odnośnie line-upu tej imprezy. No i jak zwykle Trójka ma do rozdania wejściówki na tegoroczną edycję OFF Festiwalu. Rotacja @polskieradio.pl. Gosia Jakubowska już czeka na maile pod tym adresem. Przypominam, rotacja@polskieradio.pl, ale trzeba podać hasło oczywiście. Proszę w tytule maila wpisać tytuł utworu, który przed chwilą wykonał zespół Kombajn do zbierania kur po wioskach na antenie Trójki. Zapraszamy. Balkonu poprzez trójkowe studio imienia Agnieszki Osieckiej na scenę o festiwalu, bo jeszcze niecałe 3 tygodnie temu grali ten utwór tutaj w Trójce, no a w sierpniu wystąpią z nim w Katowicach. Zespół Metro, jeden z tych, które dziś Artur Rojek dodał do line-upu OFF Festiwalu, jednocześnie jeden z naszych trójkowych przebojów ostatnich miesięcy, bo piosenka całkiem wysoko, najwyżej w swojej chyba 5-miesięcznej historii na naszej trójkowej liście przebojów, pierwsza Trójka. Mam dziś kilka potencjalnych nowych przebojów w odwodzie, na przykład ten, nowy singiel grupy Sports Team. Well, up early, then they, go to bed at 9:15 so they can focus on the breath and all that. The cars shine nicely, that deep mortician's black. That says I'll never love you back. Oh no, they'll never love you back. Like they, love the money and the dogs and the cats and a Christianity in a lightly frosted glass. And then, there's the chatter, just like plastic castanets. All the people talking metaphors and cliches like a metaphor. They'll never say nothing till, they say it all. Troszkę mi to zabrzmiało niczym kiedyś, na przykład taka grupa jak Dexys, Midnight Runners, Sensible, Sports Team. To za nami, a teraz skręcamy w rejony bardziej folkowe. Nowy singiel artystki znanej jako Sedona, The Culprit. No nic dziwnego, że jest znana jako Sedona, skoro nazywa się Sedona Stewart tak naprawdę. Ale Sedona, tak pod takim pseudonimem występuje ta dziewczyna z Los Angeles, The Culprit. Zapowiada jej nadchodzącą płytę Getting Into Heaven 23 maja, a ta płyta już w najbliższy piątek, a my dziś przedpremierowo słuchamy z niej jednego z moim zdaniem najlepszych fragmentów. Harmony Attack, grupa New West Zealand, Combray. Zespół Stereolab powraca, ale jak widać nie tylko na swojej własnej płycie, ale również jako ważna inspiracja dla innych. Sądzę, że tutaj było to dość słyszalne, zwłaszcza w pierwszej części utworu Combray. Znakomite nagranie z nowej nadchodzącej drugiej płyty grupy New West Zealand Harmony Attack. Ten album będzie dostępny w formie fizycznej i cyfrowej od najbliższego piątku, 25 kwietnia, więc dzisiaj to taka światowa premiera. premiera tego nagrania. Mam nadzieję, że się podobało. Od paru dni jest też z nami nowa płyta brazylijskiej grupy Terno Rey, Nenhuma Estrela. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem. Bardzo dobry album, na który czekałem z przyjemnością dzisiaj. Na niego zajrzę. Casa Vacía. Casa vazia, sou o protetor. Isso é tudo que eu tenho pra dar. Passo noites e dias sem você chegar. Espero entenda as minhas razões. Tenho estado esquisito na frente da televisão. Parando o infinito, à espera que a sorte virá. Essa casa é vazia. Sou o protetor. Isso é tudo que eu tenho pra dar. Faço planos e planos e planos. Quero entender as minhas razões nessa casa vazia. Mas por favor, eu não vou sem você, super-homem. Terno Rey, Casa Vazia w rotacji w Trójce teraz z nowej płyty Nenhuma Estrela. Terno Rey to melancholia zaklęta w muzyce, która łączy wpływ anglosaskiego indie rocka z wyjątkową harmoniczną wrażliwością muzyki popularnej z ich ojczyzny. No i jeden z takich bohaterów również gości na tej płycie. Relo Gio, to jest to nagranie Terno Rey i Lu Borges. Aos poucos se desfazem em branco, azul, anil. Dużo pięknych dźwięków na nowej płycie Terno Rey, Neniuma Estrella. Za nami dwa nagrania. No myślę, że będziemy do tej płyty jeszcze wracać. Rzadziej niż do Brazylii zaglądamy w rotacji na scenę holenderską, a okazuje się, że bardzo warto. Zespół Elephant z Rotterdamu. Proszę posłuchać, jak ślicznie gra For a Friend. Są z Rotterdamu, właśnie wydali swój trzeci album, zatytułowany 3 po prostu. Tak się ta płyta zaczyna. For a Friend, grupa Elephant, to za nami, a przed nami nasza rotacyjna płyta tygodnia o bardzo, bardzo groźnym tytule We Will Annihilate Our Enemies. Real Lies. Przed nami dzisiaj Ariel. Double pots with Guinness, speaking to the toucans on the wall. hiding yourself away in the nightmares of tomorrow. Waiting with a grin to be discovered before turning heel and vanishing again beyond the horizon. We have only ourselves to blame. But today is Sunday and there's no need to dig the roads. The Navi sleeps. The sea dreams. Of his area. Of his area. Annihilate Our Enemies, grupa Real Lies. Płyta nowa, ale muzyka taka, w której słyszę połączenie wielu brytyjskich dźwięków od New Order, Pet Shop Boys, przez trip-hop, brytyjską elektronikę lat 90. po The Streets chociażby. I jeszcze jedno skojarzenie, którym się podzielę na finał dziś muzycznie, bo ten zespół brzmiał swego czasu miejscami podobnie. A chodzi mi o grupę Disco Inferno, The Long Dance. Na koniec naszego spotkania to za moment. Jutro w redakcji Marta Malinowska. Za kilka minut w Trójce wybije 20, wtedy serwis, a zaraz po nim Klub Trójki. My, czyli Maciej Załęcki, Gosia Jakubowska i Kuba Ambrożewski, bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie. Do usłyszenia.